TFI PZUS a podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 grudnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szlaban na ryzyko. Rusza najnowsza odsłona kampanii promującej bezpieczeństwo na torach. Ruszyły wieczorem z Poznania 5 tygrysów w drodze do azylu w Hiszpanii. Mieszkańcy Hongkongu wdzięczni Stanom Zjednoczonym za poparcie ich prodemokratycznych żądań. Pośpiech, ignorancja i brawura. Na torach to najwięksi zabójcy. PKP PLK, chcąc ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń w pobliżu torowisk, rusza z kolejną odsłoną kampanii Bezpieczny Przejazd Szlaban na Ryzyko. Tym razem ambasadorkami bezpieczeństwa są kobiety. Kochanie, uważaj na przejeździe. Córeczko, nie baw się na torach. Tatusiu, zatrzymaj się przed przejazdem. Kampania jest nawiązaniem do rodziny, do żony, do córek. Ta kobieta jest tą osobą, która obok, siedząc przy mężczyźnie, podpowiada mu, aby zachował ostrożność, aby jechał bezpieczniej, aby zwolnił i żeby bezpiecznie dojechać do celu lub do domu. Mówił dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Olsztynie, Krzysztof Wałdowski. Od początku roku w Polsce doszło do 156 wypadków i kolizji na przejazdach kolejowych. 27 osób zostało ciężko rannych, 53 zginęły. Softie Samson, Tof, Merida i Aqua. 5 tygrysów uratowanych z transportu do rosyjskiego Dagestanu jest w drodze do azylu w Hiszpanii. Wyruszyły wieczorem z poznańskiego zoo. Przez 6 godzin kilkadziesiąt osób, w tym lekarze, technicy weterynarii, opiekunowie i policjanci, pomagało w przygotowaniach tygrysów do odjazdu. Wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z planem, mówi rzeczniczka poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła. Udało się, jesteśmy bardzo szczęśliwi, wszystko poszło bardzo sprawnie i gładko, mimo trudnych temperatur, było bardzo zimno, szybko zrobiło się ciemno, ale udało się tygrysy bezpiecznie przyśpić na krótko, zapakować do skrzyni transportowych. Tygrysy się wybudziły, wszystkie zdrowe, bezpieczne. Tym razem tygrysy mogą liczyć na wyspecjalizowany transport. Przewożone są w wozach z ogrzewaniem i kamerami oraz fachowym nadzorem weterynarza. Podróż do Hiszpanii potrwa od 24 do 30 godzin. Na miejscu będą najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek. Pod koniec października ciężarówka z 10 tygrysami przewożonymi z Włoch do Dagestanu utknęła na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie. Jeden z tygrysów padł. 9 uratowanych z transportu w bardzo złym stanie przewieziono do ogrodów zoologicznych. 7 tygrysów trafiło do Poznania, 2 do Człuchowa. W Poznaniu zostały jeszcze Gok i Kan, których stan zdrowia, jak podkreślają pracownicy ogrodu, nie pozwala na długą podróż. Proamerykańskie demonstracje przetoczyły się przez Hongkong. Setki mieszkańców z amerykańskimi flagami w kapeluszach i koszulkach z wizerunkiem Donalda Trumpa wyszły na ulicę, by okazać wdzięczność za poparcie Stanów Zjednoczonych dla ich dążeń prodemokratycznych. Na transparentach pojawiał się apel, by amerykański prezydent uwolnił Hongkong. W ubiegłym tygodniu Donald Trump podpisał ustawę, która mimo sprzeciwu Pekinu wspiera protestujących w tej dawnej brytyjskiej kolonii, a obecnie chińskim mieście. Ustawa daje Stanom Zjednoczonym możliwość nakładania sankcji i podejmowania innych działań dyplomatycznych wobec chińskich urzędników naruszających prawa człowieka w Hongkongu. Antyrządowe protesty wstrząsają Hongkongiem od ponad pół roku. Manifestanci sprzeciwiają się próbom ograniczania wolności przez Chiny. Te zaś zaprzeczają, by ingerowały w Hongkongu. Za wywoływanie niepokojów Pekin obwinia siły zagraniczne. I jeszcze Paryż na koniec w serwisie. W stolicy Francji ostatni konkursowy dzień Festiwalu Kina Polskiego. Jako pierwszy zostanie pokazany ostatni film Andrzeja Żuławskiego. Po nim obrazy ubiegające się o nagrody. Prezentację w kinie Balzac rozpocznie film Andrzeja Żuławskiego Kosmos na motywach powieści Witolda Gombrowicza. To całkowicie francuska produkcja z francuskimi aktorami w rolach głównych. Wyjaśnia to dyrektorka Instytutu Polskiego w Paryżu Anna Biłos. Wybitny reżyser. Dzieciństwo spędził we Francji, po czym przyjechał na studia do Polski w okresie komunistycznym, co było rzadkością. Raczej wybierało się inny kierunek, jeżeli w ogóle, chociaż przyznajmy szczerze, że polskie szkoły filmowe zawsze były na bardzo wysokim poziomie, więc wybór nie był przypadkowy. Żuławski nie mógł po prostu kręcić filmów dalej i zdecydował się wyjechać do Francji. I ten film Kosmos jest francuski, ale jest też polski. Bardzo ciekawe było słuchanie telewizji francuskiej, jak Żuławski był zapraszany. Mówił nieskazitelną francuszczyzną, był traktowany trochę jak Francuz, natomiast zawsze emanowała z niego polskość. Następnie widzowie obejrzą Outsidera Adama Sikory, Wilkołaka Adriana Panka i córkę trenera Łukasza Grzegorzyka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ważna jest miłość, ważna jest szkoła. Ważna jest rodzina. Ważna jest bardzo rodzina, czyli miłość. Dla mnie ważny jest mój kotek, mój najlepszy przyjaciel, jego siostra i moja rodzina. Dla mnie jest najważniejsza moja rodzina, mój pies i moi przyjaciele, czyli właśnie Kasia. Dzień dobry. Odezwałam się, dzień dobry i dużo innych. Słuchajcie, a na ile ważne jest dla was to, aby robić coś nie tylko dla siebie, ale także dla innych? Dużo ważnych rzeczy jest, żeby robić dla innych. Nie trzeba być ciągle takim samolubnym kimś, tylko trzeba też się dzielić tym, co mamy. A czym ostatnio się podzieliłyście? Ja ostatnio się podzieliłam. Na przykład dzisiaj moja koleżanka dzisiaj nie miała wody, to jej dałam. Pożyczyłam jej kawałek jabłka, była głodna w szkole. Dałam jej kawałek jabłka i była zadowolona, podziękowała. Ja dzisiaj dałam przepisać moją pracę domową mojej przyjaciółce, bo właśnie zapomniała zrobić. Kasiu, ale tak wolno w ogóle robić? No. Wszystko wolno dla przyjaźni. No nie wiem, właśnie to jest bardzo dobre pytanie, czy rzeczywiście to, że z kimś się przyjaźnimy, zwalnia nas z odpowiedzialności za tego człowieka, bo gdyby ona sama tego nie zrobiła, to by nie wiedziała, jak przepisze, nadal nie będzie wiedziała. Prawda? Kiedyś to się prawda. Mówiło, że jeden od drugiego ściąga i to nie było chyba zbyt dobre. Nie wiem, jak wy uważacie. No ja nie ściągam. Ja nie ściągam. Ja też nie. Ja też nie. No dobrze, ale w dobrej wierze zrobiłaś, co zrobiłaś i miałaś tak zwane dobre intencje, można tak, tak powiedzieć. Tak. Słuchajcie, a o czym wy dzisiaj, nasza ośmiolatka i nasze dziesięciolatki, o czym wy dzisiaj marzycie? Ja marzę, żeby było już święta. Ja marzę, żeby były już święta, żeby była ta fajna atmosfera. Mhm. No bo jak święta, to i ferie, a jak ferie, to wypoczynek. A jak wypoczynek, to frajda. Właśnie. Ja mam nietypowe marzenia. Mhm. Ja marzę o tym, żeby wszystkim się dobrze wiodło w życiu i żeby wszyscy mieli to, na co zasługują. O, to nie dla każdego będą dobre życzenia. Kasia? Ja mnie nie pytała. Ja już teraz chcę cię zapytać, Krysiu. Ale o czym ty marzysz? Dla kogoś zrobiłam. A, przepraszam, a zrobiłaś coś dla kogoś ostatnio? No bo mój kolega ma młodszą siostrę i jak jesteśmy na podwórku, to on lubi się bawić z kolegami, ale jego siostra ciągle do niego przychodzi. Powiedziałam mu, że mogę się zajmować jego siostrą. I zrobiłaś to? Mhm. Mamy jakieś fanfary tu? Tu! Krystyno, to było dla ciebie. A jakieś marzenia masz? Żeby każdy na świecie mógł pójść do szkoły, miał kanapkę, mógł zjeść i się napić. Dzisiaj w naszym studiu pojawi się ktoś, kto wychował się na niewielkiej wsi i właśnie tam urodziło się jego wielkie marzenie. A z tego marzenia wyrasta radość i spełnienie naprawdę wielu osób. Wielu ludzi uszczęśliwił także ktoś, kto dał ludzkości coś niebywałego, ale być może nigdy by tego nie było, gdyby nie bohater naszej zagadki. Tak więc podpowiedź numer... 1! To rzecz. Można powiedzieć, że dosyć duża. Teatr? Wyobraźni na pewno. Składa się ona z 5 części. Uwaga! Z szafy, piszczałek, traktury, stołu, a także systemu, który doprowadza powietrze. Mam pytanie, co to jest traktura? No i ciekawe, co mi na to powiecie. To jest system przenoszenia ruchu pomiędzy klawiszem a piszczałkami. Rozumiecie coś z tego? Minecraft. Organy? Krystyno, skąd taki pomysł? Jeszcze mam 3 podpowiedzi. Szafa to po prostu ich obudowa. Ich, to znaczy tych piszczałek. Ale nie znajdziemy w niej ubrań. Jaki dźwięk wydobywa się z piszczałki? No też mi się tak skojarzyło. Coś w tym stylu. Na barwę ich dźwięku istotny wpływ ma rodzaj materiału, z jakiego są zbudowane, a mogą być albo drewniane, albo metalowe. Najwspanialsze budowano w okresie baroku, kiedy to działali wybitni twórcy, tacy jak na przykład niemiecka rodzina Silbermanów. No ale kiedy już zbudowali to coś, to wtedy zasiadał przy nich on, sam Jan Sebastian Bach. I co robił? Był? No, wybitny twórca, kompozytor. Siadał przy nich i co robił? Grał. I grał. Największe na świecie zbudowane w Atlantic City w Stanach Zjednoczonych mają 32 tysiące piszczałek. Natomiast siła najpotężniejszego z głosów jest sześciokrotnie większa niż najgłośniejsza syrena lokomotyw. Czyli wow. Dobra, bo... W Polsce największe są we Wrocławiu, choć w chwili zbudowania były największe na świecie. Znajdują się w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Teraz tak, kto się stawia na? Fortepian. Kasia? Nie będzie. Pianino albo organy. A pani Krystyna? Organy. A pan Mieczysław Gajda? W tym instrumencie piszczałek jest wiele. Przeważnie grywa się na nim w kościele. Sebastian Bach, tokata i fuga de mol. A odpowiedź na naszą zagadkę, jak brzmi? W tym instrumencie piszczałek jest wiele. Przeważnie grywa się na nim w kościele. Jaka to odpowiedź? Organy. Jaki trójgłos. Organy, a przed chwilą na organach zagrano utwór Jana Sebastiana Bacha i to nazwisko warto sobie zapamiętać. I się okazało, że najmłodsza była najmądrzejsza. Brawo, pani Krystyno, brawo. Pan Fary. No proszę bardzo. Tu, tu, ru, ru, tu, tu. Poczytajki, czytajki, czytajka. Poczytajki, czytajka. Czekadełka. Czekadełka. Jak to było? Jak to było? To nie wiadomo. Czytadełka, czy coś? Czytadełka. Poczytajki, czytadełka. Wiecie co, bardzo często pytają mnie słuchacze, jak to u nas w studiu jest? Takie grzeczne te dzieci, takie wyciszone. No to teraz niech się wszyscy dowiedzą, jakie grzeczne i jakie wyciszone. I co tu się dzieje, kiedy te niewinne dźwięki wędrują sobie w eter? Trzymam w mojej lewej dłoni książkę pod tytułem Podróżownik Warszawa. To jest kolejna część tych wspaniałych podróżowników i razem z nimi jeździliśmy po świecie, byliśmy właściwie na wszystkich kontynentach tego świata. Te podróżowniki wymyślają, a potem piszą Anna i Krzysztof Kobusowie i tym razem zawędrujemy sobie do Warszawy, bo jakoś tak się dzieje, że jeśli klasa szkolna wyjeżdża na wycieczkę, to wcześniej czy później trafi właśnie tu, do stolicy tego kraju. I wiecie, powiem wam, że bardzo ciekawie jest to opisane i wielu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z tego podróżownika. Są także naklejki. Jeszcze naklejki. Są gry. Naklejki twoje. Można się dowiedzieć na przykład tego, że dzielnice Warszawy, w jakiej dzielnicy mieszkacie, Kasia? Ojej, Kasia zapomniał. Ojej, ja też. Ojej, ja chyba też. Ja nie mieszkam w Warszawie. To teraz tak, jeżeli byś mieszkała na Białołęce, to mogłabyś dowiedzieć się, że kiedyś Białołęka nazywała się po prostu Białą Łąką. A jeżeli ktoś mieszka na Bemowie, no to nazwa tej dzielnicy pochodzi od nazwiska generała Józefa Bema. Wola jest też, prawda, taka dzielnica w Warszawie. Tak, bardzo popularna. Tu były wolne elekcje, czyli wybory króla. Ursus jest? Jest. Tu produkowano traktory Ursus, po łacinie niedźwiedź. Są Włochy? Są. Należały do Jana Włocha, który wcale Włochem nie był. A ochota jest? Tak. Jest. Jest. Nazwa jest ochotę. Pochodzi ja mam, od karczmy. Ja mam na przykład ochotę. Ochota, no jest Mokotów, prawda? Należał Mokotów kiedyś do pana Mokota. Dziewczyny, tak żeby było, to polecam wam odwiedzić rynek Starego Miasta. A z jakiego to powodu? Tylko jest tam Muzeum Warszawy i możecie też zobaczyć Krzywe Koło. To moim zdaniem jest najbardziej wyjątkowa ulica w Warszawie. Nie dlatego, że tam mieszkał Bazyliszek, ale dlatego, że ta ulica jest niezwykłą ulicą z tego powodu, że ona obiega wokół bloku. Nie jest prosta, tylko obiega wokół bloku. Krystyno. Tak, ty jesteś taka mądra. Ale ty naprawdę już mogłabyś chyba zostać przewodnikiem po tym mieście. Naprawdę? Tylko musiałabyś mieć taką bardzo wysoką chorągiewkę, żeby każdy mógł cię zauważyć. Na przykład dowiedziałam się z tego podróżownika, że Warszawa to bardzo zielone miasto. W stolicy są rezerwaty przyrody i ponad 90 parków. Znam jeden taki bardzo śmieszny pomnik niedźwiedzia po Zoo Warszawskiego. Jak się wchodzi do parku, w którym można przejść do Zoo Warszawskiego, wtedy jest tam taki wielki biały miś z różnymi napisami. Ile ty zapamiętujesz? Krysiu, wiesz, co to jest gwara warszawska? Tak, to taki język, stary język. Kiedyś w Warszawie można było usłyszeć właśnie gwarę. Niektóre słowa brzmiały zupełnie inaczej niż w języku polskim. Moja książka o gwarze warszawskiej. Tak jest, świetna pozycja. Ale teraz wyobraźcie sobie, że kiedyś głowa to był arbus, tramwaj, bambaj. Świetnie, Bimba. Wspaniale, czyli byczo, dorożka to dryndę. A jak cześć mówiono do siebie na powitanie, to mówiono servus. Brawo. Servus. Servus. Spodnie to były sztany, a lustro to zerkadło. Zerkadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. I wiecie Pani co? Kasia. Oczywiście. To my, Kasiu, Marek i Agnieszka. Razem z Amandą i Krysią będziemy mieli dla ciebie i naszych zagadkowych słuchaczy piękną niespodziankę. Ponieważ po raz pierwszy w poczytajkach czy tadełkach pojawi się ktoś, kto pisze wspaniałe książki dla dzieci. A tym kimś jest Brandon Mall. Are you ready? I'm ready. Okay. Dziewczyny, to teraz wasza kolej. Proszę bardzo. I have a question. Why do you... Dlaczego tłumaczysz na komputerze na podłodze, a nie przy biurku? Floor, not on your desk. That is a good question. Kiedy się ożeniłem, mieliśmy tylko dwa pokoje, więc kiedy moja żona była w pokoju dziennym z naszym małym dzieckiem, ja w tym czasie pracowałem w sypialni na łóżku, leżąc, tak się do tego przyzwyczaiłem, było mi wygodnie, więc nawet kiedy żona kupiła mi wypasione biurko, to ja i tak teraz najczęściej albo siedzę na podłodze, albo leżę na łóżku, jak mi najwygodniej. Dlaczego pan zaczął pisać książki? Zacząłem pisać dlatego, że inspirowały mnie te historie, które ja lubiłem czytać. Kiedy byłem mały, to nie lubiłem czytać grubych książek i dopiero kiedy odkryłem Lwa, Czarownicę i Starą Szafę, czyli Narnię, to wtedy odkryłem, jak magiczne mogą być książki. Z tej miłości do czytania wzięła się moja miłość do pisania książek. Ile pan napisał baśnioborów? Części baśnioboru napisałem 5, a teraz mamy jeszcze kontynuację pod tytułem Smocza Straż. Jak dotąd w Polsce wyszły 2 części, a w sumie też będzie ich 5. Skąd czerpiesz inspirację do tych wszystkich nazw, takich jak baśniobór, imion, jak Kendra i Seth? Skąd masz pomysły na te wszystkie nazwy i imiona? The names in my stories come from different places. Często korzystam z imion osób, które znam, na przykład Kendra to było imię najlepszej przyjaciółki mojej młodszej siostry, a Seth to było imię najlepszego przyjaciela mojego młodszego brata. Poza tym sięgam często po takie grube książki z imionami, z których ludzie korzystają, żeby wybrać imię dla swoich dzieci. I z tych książek też czerpię inspirację dla imion. A poza tym często sięgam do internetu i wyszukuję sobie różne imiona z różnych krajów. Inspiration for the names in my story. Maybe you will find any. Może skorzystasz z jakichś polskich imion. Właśnie szukam listy polskich imion, żeby ci ją pokazać. Na przykład listę polskich imion dziewcząt. Czy jakieś ci się podoba? Girl names. Do you like anyone? Alina, Adela, Aldona. Poza tym właśnie przyjeżdżamy ze spotkania w jednej z księgarni tu w Warszawie, gdzie również podpisywałem książki i zrobiłem sobie zdjęcia różnych imion. Antek, Marek, Emilka, Kasia, Okej, okay, good, very nice. Dziewczyny, jakieś pytania jeszcze macie? Ja mam jeszcze. Czy po tych pięciu częściach Smoczej Straży będą jeszcze jakieś części? That is a question lots of... Na razie mam plan tylko tych pięciu książek, ale te historie mają potencjał na różne inne opowieści, ale jeszcze ich nie obmyśliłem. Na razie mam w głowie tylko te pięć. Pomyślałem sobie, że może zainspirujecie imię Amanda. Masz ten sam pomysł, co bardzo wiele dzieci, które spotykam, które chciałyby, żeby ktoś w książce pojawił się, kto ma ich imię. A Amanda to jest bardzo ładne imię, może z niego skorzystam. A pisze pan jeszcze jakieś książki? Tak, piszę taką serię, która nazywa się Pięć Królestw, o dzieciach z naszego świata, które zostają porwane do innego świata. I piszę też taką serię, która się nazywa Wojna Cukierkowa, o zwyczajnych dzieciach ze zwyczajnej okolicy, które znajdują taki specjalny sklep z cukierkami, które dają im supermoce. Dlaczego chcesz pisać takie książki? Ja zawsze bardzo dużo fantazjowałem. Historie w mojej głowie robiły się coraz większe i większe. Zaczęło mi się wydawać, że niektóre z tych historii są fajniejsze niż niektóre filmy, które widziałem, niektóre książki, które czytałem, ale nie miałem sposobu, żeby się nimi podzielić z innymi, więc zacząłem pisać dlatego, że miałem głowę pełną historii, które chciałem opowiedzieć innym. I do dzisiaj tym, co jest najfajniejsze w mojej pracy jako pisarza, to jest to, kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi, że podobała mu się moja historia, bo to znaczy, że udało mi się ją przekazać w taki sposób, jak chciałem. Okay, thank you so much. Thank you, Amanda. Thank you, Krysia. And thank you, Mr. Brandon Mull, for the visit in our radio. Thank you so much. Niesiesz mnie nad ziemią, obłoki się rumienią. Będę twoim długim snem, póki śmierć i jeszcze dzień. Jak wiatrem uskrzydleni, umkniemy prawom ziemi. Powiedz słowo w sprawie cud, złoże gwiazdy twych stóp. Nie obiecuj nic, nie mów aż tak dużo, daj zatopić się w twoich oczu mgle. Nie obiecuj nic, słowa nam nie służą, prośbę jedną mam, przytul mnie i tak. Aż tak dużo, daj zatopić. Pracuj. Nic z musicalu? Kiloci. Kiloci. Jak wiatrem uskrzydleni umkniemy prawą ziemi, powiedz słowo, sprawię cud, złożę gwiazdy u twych stóp. No jest taki człowiek, który gwiazdy składa u stóp, niewielkich co prawda, bo dziecięcych, i pomaga spełniać najśmielsze dziecięce marzenia już od wielu, wielu lat, no ale kiedyś przecież sam był dzieckiem, no i widocznie bardzo dobrze ten czas sobie zapamiętał. Aktor, wokalista, twórca. Ja bym bardzo chciała teraz fanfary. Poczekaj, ja też. To niech zabrzmi nazwisko tego pana. Twórca Warsztatowej Akademii Musicalowej, Paweł Podgórski. Dzień dobry, teraz fanfary. Wspaniałości. Ma pan u nas swoje fanki, panie Pawle, które często do zagadkowego studia zaglądają. Maleńka wioska, Gołodczyzna i maleńki Paweł. Marzyciel? No, oczywiście. Tu się nic nie zmieniło. Co dla małego chłopca było naprawdę wtedy ważne? Dziewczyny dzisiaj mówiły od samego początku, co dla nich jest ważne w tym pasja. Życiu ośmioletnim, dziesięcioletnim, a dlatego, pasja, dlatego pasja. Pawła, co było ważne? Dziewczyny mnie trochę zdradziły, tak. Pasja. Powiedziałem, człowiek bez pasji jest taki ubogi. Tak, dla mnie pasja była najważniejsza, ale nie chciałem być aktorem. Ja chciałem być nauczycielem. Od dziecka. Naprawdę. Moi koledzy chcieli być piłkarzami, marynarzami, chcieli być strażakami, policjantami. A jak mnie ktoś pytał od dziecka, kim byś chciał zostać, jak dorośniesz, to ja zawsze mówiłem, nauczycielem i w klasie śmiech. No tak, naprawdę. Bo nawet takie jest powiedzenie, obyś obce dzieci uczył. Tak. To jest bardzo trudny zawód, bo to jest też często niewdzięczny zawód, bo nauczycielowi jest bardzo trudno często okiełznać grupę 30 dzieci. Panie Pawle, właściwie powinnam zapytać tak, ile pan ma dzieci? Jedno. Jedno to w domu, a natomiast parę w szkole. W szkole sporo, tak. No tak, to jest 800. Prawda? Mi się wydaje, że pan czy jest to... super nauczycielem. To a prawda? No właśnie, to zaraz powiecie o tym. Czy to prawda, że każde dziecko zna pan po imieniu? Czasami mi się myli, aczkolwiek staram się, by każde z dzieci u mnie w akademii było nieanonimowe. Czyli? Że naprawdę nie jest łatwo, wiesz? Z takimi pytaniami. No, staram się, by każde z dzieci było doceniane, bo chyba to jest najważniejsze. Być docenianym. Nie ocenianym, a docenianym. I taka jest moja maksyma też. Jak pan, nauczyciel, człowiek, który pokochał musical, zaraz powiemy, co to w ogóle jest, potrafi te dzieci docenić. Jak pan to robi, że one... cieszą się ze swoich sukcesów nawzajem, trzymają za siebie mocno kciuki i tak bardzo się wspierają. No ja bardzo dużo bym na ten temat mógł mówić, dlatego że jestem trochę naznaczony przez moich rodziców, którzy są nauczycielami. Tata jeszcze uczy. Zawsze mi powtarzali, że dobry nauczyciel to taki, który potrafi skupić na sobie uwagę dzieci i potrafi je doceniać. To myślę, że pan jest super nauczycielem, bardzo dobrym. Bardzo zwraca miło, pan dziewczyny. Wszystkich uwagę. Mm-hmm. Na co zwracam uwagę? Na wszystko. Możemy się panem inspirować. To pan to otworzył prawda. Akademię i w niej możemy rozwijać swoje pasje. Tak, 14 lat temu, kiedy miałem taki pomysł na otwarcie szkoły, to sobie zapisałem, chciałbym dawać dzieciom radość. I pan to robi. Mam taką nadzieję. W jaki sposób daje pan dzieciom radość? Myślę, że poprzez spełnianie ich marzeń, nie tylko o wielkiej scenie, ale żeby dać dzieciom możliwość bardzo mądrego rozwoju, czy takiego bardzo szerokiego rozwoju, takiego, w którym to dzieci nie tylko będą mogły uczyć siebie nawzajem współpracy, będą uczyły się szacunku do siebie nawzajem i też budowały relacje, które są absolutnie niespotykane. Właśnie, bo w Wamie zapoznałam się tak naprawdę ze swoimi przyjaciółmi, z Kasią. Mam bardzo dużo przyjaciół w Wamie i bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, a dobry nauczyciel, taki nauczyciel, który jest ważny dla tak ważnego człowieka, jakim jest dziecko, to jaki nauczyciel? Jakie powinien mieć cechy? Dużo cierpliwości. Właśnie chciałam to powiedzieć. Krysiu, a do ciebie też trzeba mieć trochę cierpliwości? Bardzo, ale to bardzo dużo. A z jakiego to powodu? Ponieważ lubi się bardzo wygłupiać i moja mama ma takie no mało problemy z cierpliwością. Mama ma, ja mi się wydaje, że pani Kasia dziwię. I pan Paweł ma bardzo dużo cierpliwości. Bardzo. Dobrze, ale cechy nauczyciela, słuchajcie, cierpliwy, to jest jeden. Mądry. Fantastyczny. Też miły, żeby te dzieci bardzo lubiły tych nauczycieli. O, pan Paweł zgłasza się. Jeszcze musi być rozpasjonowane. Właśnie. Musi być zaangażowane, a na koniec uczciwe. Wiecie co, ja mam takie wrażenie, że to nie najważniejsze jest to, czego nauczyciel uczy, ale chyba najważniejsze jest to, jak uczy. I to prawda. I żeby kochał to, co robi. Wy kochacie musical. Krysiu, czy ty mi możesz wytłumaczyć, co to takiego jest musical? Ale myślę, że musical to jest taki półwystęp, w którym się bardzo dużo śpiewa. Bardzo dobrze. Krystyna akurat nie występuje w musicalach, tak jak wy, tak jak Tosia, tak jak Kasia. Ale występowałam przy stawieniu Mały Kominiarczyk w chórze. Jesteś prawdziwym artystą. Ale wiecie co? Mam dla was teraz niespodziankę i zagadkę. Jak przystało na zagadkową niedzielę. Usłyszycie za chwilę muzykę. No i proszę bardzo, mam nadzieję, że powiecie mi, z którego musicalu ta piosenka pochodzi. Którego musicalu pochodzi? Ja stawiam na Hairspray. Chociaż nie wiem, naprawdę nie wiem. Słuchałam bardzo dużo musicali. Nie mogę zgadnąć, nie wiem dlaczego. Kasiu, stawiam na Hairspray. Nie wiem. A może Krysia tak nie widziała? Nie wiem, bo nie słyszałam żadnego musicalu. A czy to jest prawda, że wy po świecie jeździcie nie tropem lodów waniliowych, albo na przykład zabytków? Tropem musicali! Czy to jest prawda? Tak. I gdzie byłyście? Ja byłam w Londynie, byłam na musicalu Matylda i School of Rock. To były dwa najlepsze musicale, jakie widziałam. Naprawdę bardzo mi się podobało, bardzo, bardzo. Obejrzałam też Harry'ego Pottera, chociaż to nie był musical, ale było świetnym przedstawieniem do obejrzenia. To teraz posłuchajcie, co to była za piosenka, jaka to była piosenka i z jakiego musicalu? To była piosenka z musicalu Grease, po polsku powiem, jaki jest tytuł, akurat miałem okazję grać w tym przedstawieniu. Czuję dreszcz. A w naszym studiu Paweł Podgórski, zaśpiewa pan? Oj. Czuję dreszcz, on nie ustaje, z nóg mnie zwala jak prąd, bo te fale ty nadajesz, magnetyczne fale. A wy też macie swoje ulubione piosenki musicalowe? Mamy. Jack and Jill. Went up the hill to fetch a pail of water. So they say the subsequent fall was inevitable. They never stood a chance, they were written that way. Innocent victims of their story. Wiecie, co mnie najbardziej cieszy? Że kiedy mówicie o musicalu, kiedy śpiewacie, to macie takie rozjaskrzone oczy. Ponieważ najważniejsza, albo jedna z najważniejszych spraw na tym świecie to jest pasja. Skąd ta pasja, taka niecodzienna, taka nietypowa, miłości do musicali wzięła się w waszym życiu? To trochę przyszło od mojej mamy, ponieważ jest aktorką. Właśnie od mojej mamy dowiedziałam się o Warsztatowej Akademii Musicalowej. Zaczęłam tam chodzić od czwartego roku życia, teraz jest już szósty rok. I bardzo mi się to spodobało. Czy dzieci, których nie stać na to, żeby szaleć z wami na tej scenie, żeby tańczyć, żeby cieszyć się muzyką, rytmem, ruchem, Mogą też z wami razem tam być? Oczywiście, tak, tak. Co roku tak jest. Przeznaczamy pewną pulę pieniędzy co roku, by zapraszać dzieci, których na to nie stać. Są to dzieci albo z domów dziecka, dzieci, które chcielibyśmy nagrodzić za fantastyczne zaangażowanie, wiedząc też, że ich sytuacja rodzinna nie pozwoliłaby na to, żeby mogli z nami ten czas spędzać w wakacje. Także co roku kilkanaście osób z nami jeździ, zabieramy ich ze sobą. Wiecie co, ja tam za bardzo na musicalach się nie znam, ale bardzo pasuje mi teraz i do tej wypowiedzi pewna piosenka z pewnego bardzo słynnego musicalu. To jest jedna z najpiękniejszych musicalowych piosenek, jakie kiedykolwiek słyszałam. If I were a rich man, all day long I if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, idle, little, idle, idle man. Czyż to nie jest piękne? Jest, oj, tak. Jest. A czym ktoś powie, co to takiego było? Musical i piosenka z niego. Jaki musical? Skrzypek na dachu. Tak. Skrzypek na dachu. Mamy dzisiaj, proszę państwa, o musicalach. Taka nietypowa audycja, zagadkowa, ale skoro może to być pasją, no to myślę, że piękna przygoda. Pan grał w tym musicalu, pani Bawle? Tak, miałem taką cudowną przygodę. Ten musical był wystawiany w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Reżyserem był Jerzy Gruza. I jako student drugiego roku zostałem zaproszony, by zagrać w tym przedstawieniu. I to była jedna z moich pierwszych przygód musicalowych. I kogo pan zagrał? A grałem na zmianę. Grałem mieszkańca wioski Anatewka oraz Rosjanina, który podkochiwał się w jednej z córek pana Tewiego. Śpiewająco się podkochiwał. Bardzo. A pamięta i tańcząco. Pan nie, razy? Nic nie pamiętam. Ale grał pan także w wielu innych musicalach. Możemy wymienić? Pewnie. Te ważniejsze, które tak, to? Tak, tak. No myślę, że taki jeden z najważniejszych musicali, od którego tak naprawdę na poważnie zaczęła się moja przygoda, to był musical Scrooge, Opowieść wigilijna. Tam grałem główną rolę. Potem, tak, potem była cudowny spektakl Jesus Christ Superstar. Grałem jednego z apostołów. No i później przygoda. Musical Metro, główna rola w teatrze Studio Buffo, potem teatr Roma, Koty, Taniec Wampirów, no słynny wampirów. Upiór w operze. Też miałem okazję kreować tam. O, jak ja bym chciała teraz posłuchać w pana wykonaniu. Chociaż fragmentu tej piosenki. Ojej. Ojej. Trochę jestem zaskoczony. Poprosimy. Teraz tak naprawdę? Tak, tak, tak naprawdę. Naprawdę. No to się muszę troszeczkę odsunąć od mikrofonu. Ojej, przygotowanie. No tak, uwaga, wstrzymujemy oddech. No dobrze. To ja to upiór tej opery mam we władzy sny. Bardzo dziękuję panu za odwagę. No. Takie rzeczy o poranku? Upiór o poranku w zagadkowej niedzieli. To jest zabawa, to jest śpiewanie, to jest radość, ale to są także, w tej waszej miłości do musicalu jest także wzajemna pomoc, jest także odpowiedzialność za drugiego człowieka. Co dla was znaczą te słowa? Dla odpowiedzialność mnie to znaczy, że człowieka. Jak na przykład występujemy na tej scenie, to na przykład nie zachowujemy się tak, jakbyśmy to my byli tymi gwiazdami, tylko to jest cała grupa i odpowiadamy za siebie, jak ktoś się potknie, pomagamy, próbujemy to jakby zamaskować, żeby wszystko się udało. Nie odpowiadamy tylko za siebie, tylko za całą grupę. Czyli nie gwiazdożymy. Proszę? Tak to się nazywa. Czyli nie gwiazdożymy. A dlaczego nie gwiazdożycie? I co to w ogóle znaczy? To znaczy, żeby być takim trochę zadufanym w sobie, że to tak. Nie tylko ty tutaj jesteś, że są też tu inne osoby, które też chcą pokazać, co potrafią. I to jest właśnie piękne. A jest hejt? Co to jest hejt? Właśnie, co to jest hejt? Hejt? Hejt to jest nienawidzenie kogoś. Tak, pochodzi albo od słynnego zdania po angielsku. Angielsku. I hate you, czyli nienawidzę cię. Tak. To są te wszystkie komentarze takie bardzo bolesne w mediach społecznościowych, a wy coraz częściej sięgacie właśnie po takie narzędzia. To są zazwyczaj takie smutne rzeczy, które obrażają osoby. Tak. Jak wy sobie radzicie z tym hejtem? Ja na to nie zwracam uwagi tak szczerze, w sensie jeśli chodzi o mnie. Tak szczerze nigdy nie byłam hejtowana i cieszę się z tego bardzo. To jest trochę bez sensu i mam nadzieję, że to nie będzie tak dalej się rozwijać w jeszcze gorszy sposób, że nie będzie tego hejtu. Aleksandra Potrykus, znane wam nazwisko? Tak. Bardzo. Kasiu? Tak? Wydaje mi tak. się, że to mama takiej Kasi, ale nie jest pewna. Tak, napisała. A mi się wydaje, że to moja mama. Może się wydaje. Napisała w każdym razie kilka znakomitych piosenek o tym, dlaczego nie warto hejtować. Panie Pawle, to jest dobra robota, to jest pana robota, bo pan uczy tych młodych ludzi. Pan mówi im stop, pan daje te czerwone kartki i pan wie, kiedy interweniować, żeby to nie poszło dalej. To jest niezwykle dla mnie trudny temat. Powiem szczerze, że gdybym złapał złotą rybkę kiedyś i bym miał takie trzy życzenia, to jedno z życzeń byłoby na pewno to, by nigdy dzieci nie musiały cierpieć, chorować. A drugie życzenie to byłoby, żeby nie doznawały takich przykrości, właśnie przykrości, które wynikają z hejtu. Ten rok u nas w Akademii Muzykalowej jest trochę pod tym hasłem. Będziemy przeciwdziałać i w tym roku bardzo mocno edukujemy się wzajemnie, by doceniać siebie, by... Nie gwiazdorzyć. Nawet nie, ale doceniać siebie i unikać no, takich przykrych sytuacji, ale też interweniować, jeżeli jesteśmy świadkami takich sytuacji. Nie być obojętnym. Nie być obojętnym. Nie udawać, że nie widzimy, to nie moja sprawa. To jest nasza sprawa, to jest sprawa każdego z nas i to jest właśnie ta odpowiedzialność, o której rozmawiamy. Tak. A to ważne, aby być fair? Bardzo ważne. A co to dla was znaczy? Żeby być sprawiedliwym wobec innych. Żeby nie być takim obojętnym. Znowu się pojawia słowo uczciwym być. Właśnie, tak. To teraz zabrzmi piosenka, wasza piosenka, bo to wy zaśpiewałyście tę piosenkę z waszej Akademii Muzykalowej Fair Play. Fair play, tak brzmi tytuł tej piosenki. Czy pani Krystyna wie, co to znaczy fair play? Fair play to znaczy nie oszukuje się. To jest gra fair. Pani profesor Krystyna, jak coś powie, to już powie. A my wracamy, Krysiu, do musicali. Czy to cię interesuje? Tak, bardzo jestem ciekawa i chciałam zobaczyć pierwszy musical w życiu. Nawet pozwolę sobie, korzystając z okazji, że już w marcu pojawi się pewna premiera pewnego spektaklu w pewnym bardzo pięknym miejscu, spektaklu muzycznego, czyli musicalu, na który ja już teraz ciebie zapraszam. Będziesz moim pierwszym honorowym widzem. Pewien spektakl w pewnym pięknym miejscu. Jakieś konkrety poprosimy bliżej marca, tak? Żeby Krystyna mogła trafić. Wybierzesz się? Tak, mam nadzieję, że tak. No, ja też mam taką nadzieję. Słuchaj, w tych musicalach jest bardzo dużo treści, ważnych treści. Mówiliśmy o fair play, mówiliśmy o tym, co jest ważne w życiu, odpowiedzialności za drugiego człowieka, ale nie mówiliśmy o tym, o kim wszyscy mówią, a niewiele osób robi coś, co jest ważne dla tej naszej planety, o ekologii. Czy wy wiecie, że plastikowa reklamówka rozkłada się... Tak, ile bardzo lat? Długo. 400. 400 lat. Czy wy wiecie, że jedna tona przetworzonej makulatury ratuje ile drzew? Tego nie wiesz. Ale to nie ma znaczenia, że nie wiesz. 17 drzew. I o tym także piszecie świetne teksty, śpiewacie. Co my możemy zrobić dla tej planety? Na przykład nie jeść oleju palmowego. Ponieważ? Z niego giną orangutany, bo orangutany... Mieszkają w lasach deszczowych, które się wycina, żeby sadzić palmy olejowe. A jak nie będziemy tego jeść, to wtedy ludzie przestaną wycinać drzewa. Jaka ty mądra jesteś. To prawda. I możemy sprawdzić w bardzo prosty sposób na etykietce, czy ten olej jest, czy go nie ma. Czego nie ma. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy... segregować. Chciałam to powiedzieć. Kryśka, czytam w myślach. Możemy używać... papierowych toreb, o, zamiast plastikowych. Albo jak już się zdarzy, że ma się tylko plastikową, to można ją wiele razy użyć. Ty tak robisz? No. Albo na przykład, ja czasem chodzę do piekarni i tam kupiłam taką torbę, taką materiałową, za 3 zł. I ją zawsze noszę jak na zakupy. A wy co dla tej planety mogłybyście zrobić? Na przykład możemy... nie używać plastikowych słomek. Ja byłam w takiej restauracji niedaleko Teatru Kapitol i tam były strasznie śmieszne słomki. One były zrobione z bardzo grubego makaronu. W środku była dziurka i to było jak słomka i to był tylko makaron. I takie słomki pobieramy. I takich słomek używamy. Zgadza się? No. Tak. Tylko on rozmiękka, ale i tak jest fajnie, jest ekologicznie. Tak, bo my używamy plastikowej słomki przez... kilkadziesiąt sekund, potem wyrzucamy, a potem zwierzęta mają potężny problem, ponieważ ta niewinna z pozoru słomka staje się zabójczą bronią dla tych zwierząt. Nie mówiąc o tych plamach, które dryfują na oceanach, plamach plastiku i tym wszystkim, co się teraz dzieje. Na oceanie dryfuje wielka plama śmieci, wielka jak 5 Polsk razem. To wszystko prawda. A my od musicalu dryfujemy sobie w kierunku ekologii, w kierunku wychowywania się nawzajem. I zobaczcie, a to wszystko człowiekowi daje? Co takiego? Pasję daje. Pasję. Ja już wiele razy w tym programie pytałam, do czego człowiekowi jest potrzebna pasja? Zapytam raz jeszcze, a co? Do czego? Po to, żeby czymś się zajmować w życiu, żeby mieć z tego radość. Pasja jest po to, żeby mieć jakąś ideę na życie, na to, co możemy w przyszłości robić. I jeśli inni cię nie popierają w twojej pasji, to rób dalej, co kochasz, bo to twoja decyzja. I twoje życie. Dlaczego ta pasja jest tak ważna i dlaczego warto te ziarenka pasji w tych naszych dzieciach zasadzać? Dla mnie pasja to jest sens życia. Jeżeli człowiek jest pozbawiony tego sensu życia, jest ubogi. Pasja daje radość. Pasja daje przyjaźń. To jest taki ogromny worek cudowności. To prawda. Wykorzystajmy z tego worka cudowności. Ja bardzo dziękuję za to, że odwiedziliście nasze zagadkowe studio, a naszym gościem był pan Paweł Podgórski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich. Pani Krystyno, pani również z nami jest. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Grażyna Mazurczak, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniam się, do usłyszenia. I jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej! Jeszcze może jakiejś? Radosnej! Panie Pawle, jakiej niedzieli życzymy? Spokojnej, rodzinnej. Mm-hmm. To ja w takim razie zaproszę naszych zagadkowych słuchaczy do wysłuchania piosenki pod tytułem Recepta na szczęście. I to znowu jest piosenka gdzieś tam zaśpiewana z serca przez tych wszystkich ludzi, którzy ukochali sobie na tym świecie najbardziej. Co takiego? Musical. Musical. Podnieś głowę, zobacz niebo, życie piękne jest. Nie trać chwili, bierz garściami, chwytaj każdy dzień. Uwierz w siebie, uwierz w ludzi, wszystko możesz mieć. Słońce świeci dziś dla ciebie, czego więcej chcesz. Idzie młodość, idzie z głową młodość, pełną marzeń. Czas na zmiany, czas na serię nowych zdarzeń. Otwórz oczy, to jest twoja chwila. I nie trać czasu, niech cię nie omija, bo to dla ciebie, słońce dziś wysoko. Włącz muzykę i pobuja się w obłokach. Bez uśmiechu, już nie wychodź z domu. I wrzuć na luz i nie daj się nikomu. Każdy poranek może przynieść wielkie rzeczy. To nie jest ściema, nikt już nie zaprzeczy. Wystarczy chwila albo zlepek wielu zdarzeń. To jest ten moment, to jest czas tych marzeń. Taki flow, keep it up and go. Boogie, chill, have it all, no fear. Podnieś głowę, zobacz niebo, życie piękne jest. Nie trać chwili, bierz garściami, chwytaj każdy dzień. Uwierz w siebie, uwierz w ludzi, wszystko możesz mieć. Słońce świeci dziś dla ciebie, czego więcej chcesz. Masz receptę na prawdziwe szczęście. Kup na zapas, bo przyda się na mieście. Nie konsultuj z farmaceutą tego, co przedawkować nie. Tutaj nie ma czego. Przeciwwskazań nie ma do użycia. Czysta radość jest łatwa do spożycia. Bez ryzyka weź największą dawkę, gra się toczy o najwyższą stawkę. Bez niespodzianek, jeśli mocno wierzysz w siebie, żadna porażka nie zatrzyma cię. Zaufaj sobie, nigdy więcej nie spróbuj. Masz już receptę, więc zwalniaj krok. Szkoda chwil, feel the vibe and chill. Tego chcesz, happiness, don't stress. Podnieś głowę, zobacz niebo, życie piękne jest. Nie trać chwili, bierz garściami, chwytaj każdy dzień. Uwierz w siebie, uwierz w ludzi, wszystko możesz mieć. Autopromocja. Nieboski świat na Boskiej Komedii. Wśród nocnej ciszy, czyli w świecie, gdzie głos artysty jest niesłyszalny, gdzie błysk jego oczu gniknie w mroku, braku wrażliwości, schematów, czarno-białych opisów rzeczywistości. To Bartosz Szydłowski, twórca oraz dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie i będzie naszym gościem specjalnym. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj o 21:00 Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień Black Friday. Wyłącznie na MediaMarkt.pl. Horror dla cen. Ostatni dzień niezwykłych okazji. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Słyszałeś to? To dźwięk idealnego odpoczynku. Beztroskich dni zanurzonych w czystym niebie i oszałamiających krajobrazów. Dźwięk cennych chwil, bez najmniejszej szarej chmury w zasięgu wzroku. Tak brzmi lato. Teraz dzielicie od niego tylko krok dzięki dodatkowym lotom linii Emirates już od 2315 zł za lot w obie strony. Tej zimy zarezerwuj lot do słonecznych miejsc na emirates.com/pl. Obowiązują ogólne warunki przewozu. Lataj liniami Emirates. Lataj lepiej. Za duże to